क्वकथा क्वसुधा लोके क्वकाचः क्वमनिर्महान्। ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवाञ्जहासः। तत्र शुकाचार्यः श्रुत्वा देवानां वचनानि चिन्तयामास, क्व कथा क्व सुधा, अमृतं कुत्र, मम कथामृतं कुत्र, क्व काचः, काचः नाम काञ्च् इति हिन्दीभाषायां यद्वदन्ति वस्तु तत्, क्व काचः क्व मणिर्महान्, क्व महामणिः इति चिन्तयित्वा जहासः, जहास नाम हास्यञ्चकार इति। अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतं, श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। सुराणामपि श्रीमद्भागवती वार्ता दुर्लभा अस्ति। अभक्तान् तांश्च विज्ञाय न ददौ कथामृतम् इति यावत्। अग्रे अष्टादशे श्लोके एवं भवति